Hei du, Erik. Ja. Hei du, om du har hørt om denne albumet til Jukke eller din sang med brunner kjøkken? Nei, jeg har ikke sett den, men nei, jeg har ikke hørt den egen. Nei, det burde hun ikke, fordi det suger. Vet du hva? Han driter ut folk som hører på black metal. Ja, det er fy faen. Ja, black metal er så kult. Nå er jeg 14 år. Yeah. Hei du, om ikke røkker her kjeller. Yeah. Skal jeg si noe løye? Hei alle sammen, jeg heter Jens Stoltenberg. Jeg skal bare si at... You fucking douchebag!